Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. W trakcie najbliższych dwóch godzin naszą dźwiękową przestrzeń wypełni muzyka austriackiego duetu HVOB. Zespół tworzą Anna Miller i Paul Wellner. Artyści mają 5 pełnometrażowych albumów na swoim koncie i płytę koncertową, którą właśnie dziś usłyszymy. Album ukazał się w 2021 roku i jest swoistą retransmisją koncertu, który odbył się w kwietniu 2019 w Electric Brixton London Rocco. Nagrania z tego wydarzenia wytłoczono zarówno na winelach, jak i na kompaktach. Intrygująca w tym wszystkim wydaje się już sama publikacja koncertu duetu elektronicznego na płytach winylowych. Dziś najlepiej wrzucić w sieć i ewentualnie później ściągnąć bądź streamować. No, w każdym razie w ogóle do rzadkości należą fizyczne publikacje z elektroniką rejestrowaną podczas występu, a co dopiero jeszcze owego występu wytłoczonego na płytach winylowych. HVOB podjął taką decyzję, no i okazało się, że był to bardzo dobry pomysł, ponieważ czterokrotnie musiano tłoczyć kolejne wznowienia. Przyznają chyba Państwo, że historia należy do tych kompletnie nielogicznych, no ale przemysł fonograficzny nigdy do takich nie należał. Wracając do koncertu, to pojawiły się tutaj wszystkie najbardziej znane kompozycje zespołu, czasem w zasadzie nie różniące się od wersji albumowych, a czasem utwory jak najbardziej przystosowane do scenicznych, często tanecznych i motorycznych tracków. Przed Państwem Anna Miller i Paul Wellner, czyli HVOB. Przenosimy się do Electric Brixton London Rocco. Jest kwiecień 2019 roku. With you here, looking for me ever outside, I hear you and you hear me through the songs we can. Thank you. free. Program Trzeci Polskiego Radia.

Cool. Potrójne pasmo przenoszenia. We'll be right back. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Shine, boy, be the shoe shine. W programie trzecim londyński koncert HVOB austriackiego tandemu Anny Miller i Paula Nevelnera. Leave it all to me.